ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी बोतल में आत्मा। एक समय एक लकड़हारा था। वह सुबह से शाम तक काम करता था। इस तरह कड़ी मेहनत करके बहुत समय बाद वह थोड़ा पैसा बचा पाया। फिर वह अपने बेटे से बोला, तुम मेरे एक ही बेटे हो, इसलिए यह अपने गाढ़े पसीने की कमाई मैं तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च करना चाहता हूँ। तुम ऐसा कोई काम सीखो जिससे तुम बुढ़ापे में मेरी मदद कर सको और जब मेरे हाथ पैर थक जाएं तो मैं घर पर खाली बैठ सकूँ। इसके बाद बेटा एक बढ़िया स्कूल में गया। वह बहुत मेहनती था जिससे सबका उस पर ध्यान गया। वह उस स्कूल में लंबे समय तक पढ़ता रहा। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई लेकिन फिर भी वह पूरी तरह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया। उसके पिता की पूरी संपत्ति भी खत्म हो गई थी और उसे इसीलिए घर लौटना पड़ा। आह, अब मैं तुम्हें और पैसा नहीं दे सकता क्योंकि इतने समय से तो मैं ठीक से दोनों समय की रोटी भी नहीं खा पाया, पिता ने दुख से कहा। लड़के ने कहा, आप निश्चिंत रहिए पिताजी, यदि ईश्वर की इच्छा यही होगी तो यही होगा, मैं सफल हो जाऊंगा। इसके बाद जब पिता कुछ कमाने के लिए जंगल में जाने लगे तो लड़के ने कहा, मैं आपके साथ चलकर आपकी मदद करूंगा। पिता ने कहा, आह लेकिन मेरे बेटे, तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल होगा। तुमने तो कभी भी इतनी कड़ी मेहनत नहीं की है। तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी है और दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। बेटा बोला, जाओ और जाकर अपने पड़ोसी से तब तक के लिए उधार मांग लो जब तक हम एक और कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे न कमा लें। पिता ने पड़ोसी से एक कुल्हाड़ी मांगी और अगली सुबह सूरज निकलने पर वे साथ साथ जंगल में पहुंचे। बेटे ने पिता की मदद की। वह अपने काम से बेहद खुश था और दोपहर तक जब सूरज उनके सिर पर आ गया तो पिता ने थोड़ा आराम करने और खाना खाने का प्रस्ताव रखा जिससे कि उसके बाद वे दोबारा ठीक से काम कर सकें। बेटे ने अपने हिस्से की रोटी लेकर कहा, आप यहाँ आराम करें, मैं तो थका नहीं हूँ। मैं जंगल में थोड़ा भीतर जाऊँगा और चिड़ियों के घोंसलों की तलाश करूँगा। पिता बोले, अरे बेवकूफ, तुम क्या ढूंढना चाहते हो? तुम थक जाओगे, फिर तुम अपने हाथ भी नहीं उठा पाओगे। शांत रहो और थोड़ी देर मेरे पास बैठो। लेकिन लड़के ने ऐसा नहीं किया। वह अपनी रोटी खाते हुए पेड़ों के बीच निकल गया और झाड़ियों के बीच झांक झांक कर घोंसले तलाश करने लगा। आगे पीछे चक्कर काटते काटते काफी दूर और एक विशाल शाहबलूत के वृक्ष के पास आ पहुंचा, जो कि निश्चय ही कई सौ वर्ष पुराना था। पांच लोग मिलकर भी उस पेड़ को नाप नहीं सकते थे। वह उस पेड़ को देखने के लिए वहीं रुक गया। उसे लगा कि पेड़ में कई पक्षियों के घोंसले होंगे। पेड़ को देखते हुए उसे अचानक आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो उसे फिर से घुटी घुटी सी आवाज़ सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी, जैसे धरती के भीतर से आ रही हो। उसने भी आवाज़ दी, तुम कहाँ हो? आवाज़ आई, मैं यहाँ फंसा हूँ, इस शाहबलूत के पेड़ की जड़ों के बीच। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। पढ़ा लिखा लड़का पेड़ के नीचे तलाश करने लगा जहाँ जड़ें फैली थीं। आखिरकार एक छोटी सी खोह में उसे एक कांच की बोतल मिली। उसने उसे उठा लिया और उसे रोशनी में देखने पर उसे उसके भीतर मेंढक जैसा एक जीव दिखाई पड़ा जो लगातार उछल रहा था। वह फिर चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लड़के ने तुरंत बोतल का ढक्कन खोल दिया। एक आत्मा तुरंत उछलकर बाहर आ गई और तेजी से बड़ी और बड़ी होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह उसके सामने राक्षस की तरह विशालकाय रूप में खड़ा था। उसका आकार पेड़ से आधा था। वह घनघोर आवाज में चिल्लाया, तुम्हें पता है कि मुझे इस बोतल में से निकालने का तुम्हें क्या इनाम मिलेगा? लड़के ने बिना डरे उत्तर दिया, नहीं, मुझे कैसे पता होगा? आत्मा बोली, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। लड़का बोला, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था जहाँ तुम थे, लेकिन मेरा सिर तो वहीं रहेगा जहाँ वह है, क्योंकि अभी मुझे इस मामले में कई लोगों की राय लेनी है। आत्मा ने कहा, अपने लोगों को मेरे रास्ते से अलग ही रखो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलना ही चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे किसी ने दया करके इस बोतल में बंद किया था? नहीं, यह तो मेरी सजा थी। मैं शक्तिमान बुद्ध हूँ, जो भी मुझे नीचा दिखाएगा मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। लड़के ने कहा, धीरे से धीरे से, यह तो बहुत जल्दी होगा। मुझे सबसे पहले जानना पड़ेगा कि तुम सचमुच बोतल में थे और तुम सचमुच एक आत्मा हो। यदि मैं तुम्हें बोतल में वापस जाता देख लूं, तभी तो विश्वास होगा। तब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। गर्व में भरी आत्मा बोली, यह तो बहुत आसान है। और अपने आप को समेट कर वह पहले जैसा छोटा हो गया और तुरंत बोतल के अंदर चला गया। वह अभी बोतल में पहुंचा ही था कि लड़के ने तुरंत बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। बोतल फिर से वहीं शाहबलूत के पेड़ की जड़ों में फेंक दी। इस तरह उसने आत्मा को फिर बोतल में बंद कर दिया। इसके बाद लड़का अपने पिता के पास वापस जाने ही वाला था कि आत्मा फिर जोर से चिल्लाई, ओह मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लड़का बोला, नहीं, दोबारा नहीं, जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की उसे अब मैं दोबारा खुला नहीं छोड़ूंगा। आत्मा बोली, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जितना जिंदगी भर के लिए काफ़ी होगा। लड़के ने इनकार करते हुए कहा, तुम मुझे पहली बार की ही तरह धोखा दोगे। आत्मा बोली, तुम तो अपनी किस्मत को ही ठुकरा रहे हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि ढेर सारा इनाम ही दूंगा। लड़के ने मन ही मन सोचा, मैं ऐसा ही करता हूँ, शायद वह अपना वादा निभाए और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाए। और यह सोचते हुए उसने बोतल का ढक्कन दोबारा खोल दिया। आत्मा पहली की तरह उछलकर बाहर निकली और फिर से राक्षस की तरह बड़ी हो गई। आत्मा ने लड़के को पट्टी की तरह एक कपड़े का टुकड़ा दिया और बोली, अब तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। यदि तुम इस पट्टी का एक सिरा किसी घाव पर लगाओगे तो घाव ठीक हो जाएगा, और यदि इसके दूसरे सिरे से लोहे को छुओगे तो वह चांदी में बदल जाएगा। लड़का बोला, पहले मुझे इसे परखने दो। और वह एक पेड़ के पास गया और अपनी कुल्हाड़ी से उसकी डाल काट दी और उसे पट्टी के एक सिरे से छुआ। छाल तुरंत ठीक हो गई। लड़का बोला, यह ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ। आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया और लड़के ने उसे उसकी भेंट के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद लड़का अपने पिता के पास वापस चला गया। पिता ने पूछा, तुम कहाँ भटक रहे थे? तुम अपने काम के बारे में एकदम कैसे भूल गए? मैंने ठीक ही कहा था कि तुम यह काम नहीं कर सकते। लड़का बोला, शांत हो जाइए पिताजी, मैं काम पूरा कर दूंगा। पिता गुस्से से फट पड़े और चिल्लाए, हाँ तुम तो पूरा कर ही दोगे बिना कुल्हाड़ी के। लड़का बोला, पिताजी देखिए, मैं एक झटके में पेड़ काट देता हूँ। और यह कहकर उसने वह कपड़े की पट्टी उठाई और उससे कुल्हाड़ी को छुआ और फिर उससे पेड़ पर वार किया, लेकिन कुल्हाड़ी तो चांदी की हो गई थी इसलिए उसकी धार मुड़ गई। बेटा बोला, पिताजी देखिए, आपने मुझे कैसी कुल्हाड़ी दी है, इसमें धार ही नहीं है। पिताजी डर गए और बोले, ओह तुमने क्या कर दिया, अब मुझे कुल्हाड़ी के पैसे भरने पड़ेंगे, मैंने तो यह तुम्हारे काम करने के लिए पड़ोसी से उधार ली थी। बेटा बोला, नाराज मत होइए, मैं जल्दी ही कुल्हाड़ी के पैसे चुका दूंगा। लेकिन उसके पिता चिल्लाए, अरे बेवकूफ़, कैसे वापस करोगे? तुम्हारे पास तो मेरी दी गई चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दिमाग में अपने किसी साथी से सीखी खुराफात भरी है, लेकिन तुम्हें लकड़ी काटने के बारे में कुछ नहीं पता है। थोड़ा रुक कर बेटा बोला, पिताजी अब मैं और काम नहीं कर सकता, अब हम आराम करेंगे। पिता बोले, क्या क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह जेब में हाथ डालकर घूमूं? मैं तो काम करूंगा, तुम्हें घर जाना हो तो जाओ। बेटे ने कहा कि उसे घर जाने का रास्ता नहीं मालूम, क्योंकि वह पहली बार जंगल में आया है। आखिरकार उसने अपने पिता को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। पिता का गुस्सा भी थोड़ी देर में कम हो गया। जब वे अपने घर पहुंचे तो पिता ने लड़के को खराब हो गई कुल्हाड़ी बेचने के लिए कहा। उसने कहा कि अपने पड़ोसी को देने के लिए बाकी पैसे उसे मेहनत करके कमाने होंगे। बेटे ने कुल्हाड़ी ली और उसे लेकर शहर के सुनार के पास गया। उसकी जांच करने के बाद उसने उसे तौला और कहा, यह 4,000 रुपये की है, लेकिन इतने पैसे अभी मेरे पास नहीं हैं। लड़का बोला, तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो, बाकी मैं तुमसे बाद में ले लूँगा। सुनार ने उसे 3,000 रुपये दे दिए और बाकी उधार रखे। लड़का घर लौटा और अपने पिता से बोला, जाओ और जाकर पड़ोसी से पूछो कि उसकी कुल्हाड़ी कितने रुपयों की थी, मुझे उसके पैसे वापस करने हैं। पिता ने कहा, मुझे मालूम है, 160 रुपये। तब तो उसे 320 यानी दुगने रुपए दे दो, देखो मेरे पास काफ़ी पैसे हैं। और उसने अपने पिता को भी 1,000 रुपये दिए और कहा, अब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आराम से रहो। पिता बोले, हे भगवान, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? बेटे ने पिता को पूरी बात कह सुनाई। बाकी बचे पैसे लेकर वह विश्वविद्यालय चला गया और वहाँ पूरी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उस पट्टी की मदद से इलाज करके दुनिया का सबसे लोकप्रिय डॉक्टर बन गया।